Radio 1. 7 uur. Goedemorgen en in het bijzonder goedemorgen voor iedereen die op dit moment luistert vanuit een dikke slaapzak in de tent of de caravan. Wim Buijs. Het NOS Radio 1-journaal. Ja, want steeds meer campings zijn midden in de winter open. Hebben we zometeen een reportage over. De Venezolanen gaan vandaag opnieuw de straat op om het aftreden van president Maduro te eisen. En we blikken zo vooruit op het WK veldrijden in Denemarken. Gio Lippens weet hoe de modder erbij ligt. Maar eerst een overzicht van het nieuws. Hier is Katrien Straatman. Goedemorgen. Goedemorgen. Met meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld wordt te lang niets gedaan. Volgens Dagblad Trouw, die zelf onderzoek deed, komt de achterstand door een nieuwe werkwijze bij Veilig Thuis. Dat is een samenwerkingsverband van organisaties die kindermishandeling en huiselijk geweld aanpakken. Huisartsen en leraren moeten vermoedens van mishandeling altijd bij die organisatie melden. Jaarlijks komen er zo'n 10.000 meldingen binnen. Het streven om binnen 5 dagen een beoordeling te doen werd volgens Trouw vorig jaar in maar ongeveer 1/4 van de gevallen gehaald. De proefrit van de snellere Intercity-trein tussen Groningen en Den Haag is vannacht zonder problemen verlopen, zegt de NS. De rit duurde 2 uur en 21 minuten, een kwartier korter dan normaal. Om sneller te kunnen rijden werden de stations Assen, Lelystad Centrum en Leiden Centraal overgeslagen. Doel van de test is om de reistijd tussen Groningen en de Randstad binnen enkele jaren te verkorten met 1/2 uur. Afbeeldingen van kinderidolen mogen binnenkort niet meer op verpakkingen van ongezond kindervoedsel staan. Dat staat in een nieuwe reclamecode voor voedingsmiddelen. Op producten voor kinderen jonger dan 7 jaar moeten de afbeeldingen van bijvoorbeeld Dora, K3 en Frozen helemaal verdwijnen. Voor een oudere doelgroep mogen er alleen afbeeldingen op de producten staan als die voldoen aan richtlijnen voor gezonde voeding. De Consumentenbond, die lid is van de reclamecodecommissie, vindt de nieuwe afspraken niet ver genoeg gaan. En de nieuwe code wordt volgend jaar pas van kracht, 3,5 jaar nadat de verandering werd aangekondigd. Het UWV heeft grote problemen bij het controleren van uitkeringsaanvragen op fraude. Blijkt uit onderzoeken die minister Koolmees naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, meldt Nieuwsuur. Zo is er bijna geen controle bij de aanvraag van uitkeringen, bewijsstukken en andere gegevens worden niet meer opgevraagd. Pas in de 4e maand van een lopende uitkering is er een fysieke identiteitscontrole. Een groot deel van de problemen wordt veroorzaakt door de online dienstverlening van het UWV. Die is versneld ingevoerd in verband met bezuinigingen, maar het risico dat mensen onterecht een uitkering krijgen uitbetaald is daardoor vergroot. De gouverneur van de Amerikaanse staat Virginia is in de problemen gekomen door een foto uit zijn studententijd. Op de foto, gemaakt in de jaren 80, staan 2 mannen, één verkleed als blackface, de ander verkleed als een lid van de racistische Ku Klux Klan. Het is niet bekend wie van de 2 de gouverneur is. De gouverneur van de Democratische Partij heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer vanuit het zuiden trekt regen en soms ook natte sneeuw over ons land. In de loop van de dag wordt het droger en vanmiddag is het zo'n 1 graad in het oosten en 5 in het westen. Morgen eerst een enkele winterse bui, in de middag vaak droog, vaker droog met nu en dan zon bij 1 graad of 4. Standaard geblindeerde ramen. Tijdelijk standaard automaat. Luxe extra's. Tot 1 januari. Tijdelijk standaard. Als dit nu de standaard is, dan introduceert Lexus de allesbehalve standaard uitgeruste ES300h. Altijd met glazen schuif kanteldak, hybrid drive met automaat en navigatie. Ontdek de complete uitrusting van de ES op Lexus.nl. Lexus. Experience amazing. Weet u het nog? We hadden elkaar de laatste headbangende huisbanaan nog niet gestuurd. Of we begonnen massaal met swipen voor de liefde. Mede dankzij Access for All. Al jaren de beste alles-in-één provider van Nederland. Stap nu over en kijk de eerste 6 maanden gratis tv. Check de voorwaarden op accessforall.nl. De nieuwe Lexus ES300h biedt meer dan u in een standaard proefrit kunt ervaren. Plan daarom uw allesbehalve standaard proefrit van 48 uur op Lexus.nl. Nog tot en met 24 februari te zien. Frans Hals en de Modernen. Kom en bekijk hoe Hals grote als Van Gogh, Manet en Lieberman inspireerde. Een unieke tentoonstelling in het Frans Hals Museum Haarlem. Kaarten verkrijgbaar via franshalsmuseum.nl. 19e eeuw, pond sterling. 20e eeuw, Amerikaanse dollar. 21e eeuw, Chinese renminbi. Renminbi. Is China klaar om haar munt, de renminbi, tot de wereldreservemunt te promoveren? Het spel om de knikkers. Morgen 9:05 NPO 2, VPRO Tegenlicht. Het NOS Radio 1-journaal. Een strakke deadline loopt af. De Europese Unie heeft een ultimatum aan president Maduro van Venezuela gesteld. Als hij dit weekend nog geen presidentsverkiezingen heeft uitgeschreven, erkent de EU-oppositieleider Juan Guaido officieel als president. Vandaag is er in Venezuela weer een grote demonstratie tegen Maduro aangekondigd. De Venezolaanse gemeenschap op Curaçao, buurland van Venezuela, houdt vandaag ook een grote manifestatie om steun te betuigen aan interim-president Guaido en om Nederland, Curaçao en de rest van de wereld een boodschap te geven. Correspondent Dick Draaier die zocht een aantal Venezolanen in Curaçao op die er vanavond ook bij zijn. Venezuela libre para siempre! Venezuela vrij. De boodschap vorige week was helder. Carlos Rivas is al 2 jaar niet in zijn eigen land geweest, maar belt elke dag met zijn broer in Venezuela om op de hoogte te blijven. So we can do. Hallo, hallo hermano. Aha. ¿Cómo estás? No, bien, bien, bien. Esperando. Mi amigo retiró, pues. Mira, y la familia, ¿cómo está Juan? Por met zijn broer droomt hij van de dag dat Venezuela weer vrij is. Every night, every day. Especially when I talk with my family by phone, I always thinking about. That day will come. Carlos gaat vanavond opnieuw manifesteren om die dag dichterbij te brengen. En om Curaçao en Nederland een boodschap mee te geven. Don't only support Guaido, but please review the political deportation you have right now. Niet alleen de nieuwe president erkennen, maar ook de humanitaire situatie van de vluchtelingen op Curaçao en Aruba. Die nog steeds vanuit het Koninkrijk gedeporteerd worden naar een land dat onveilig is. Carlos raadt me aan om te praten met de Venezolaanse Marianne Goyli. Zij organiseert de manifestatie van vanavond. Enterrar mi cuerpo cerca del mar en Venezuela. El cuatro en el corazón. Llevo en mi sangre. Ik ben thuis bij Marianne. Ze bereidt zich voor in de woonkamer. Haar 26-jarige dochter Valeska, die studeert in Nederland, gaat ook demonstreren. Ik kom in principe eigenlijk voor vakantie, maar nu dat ik hier ben, dan ga ik ook demonstreren. We zitten 9000 kilometer verderop, maar mijn moeder is Venezolaans. En de effect hebben hier op Curaçao ook gewoon. Want jij bent geboren hier, hè? Ja. De 12-jarige Christina speelt viool en treedt vanavond op. Ik ben in Venezuela geboren en ik ga ook demonstreren dat Venezuela vrij kan. Daar zit ook een persoonlijk motief achter. Ik heb veel vrienden hier en ze vragen me steeds van waar kom je? En ik zeg Venezuela en dan zijn ze, oh maar ben je illegaal? Valeska valt haar zus bij. Als je de krant openmaakt dan. Als er iets te maken heeft met criminaliteit, dan zie je aspecto venezolano. Dus de bevolking wordt ook iets gevoed. En dat is niet terecht. En dat is niet terecht. Voor Marianne spelen andere motieven. Marianne is blij met de ontwikkelingen in Venezuela, waar Guaido, de zittende president Maduro, uitdaagt. We are agreeing what is going on now with Guaido in Venezuela. I mean this guy, this young guy. This guy wake up the world around Venezuela. So he is your hope. We already have 49 countries to support him. Manifesteren dus om Curaçao, Nederland en de internationale gemeenschap wakker te schudden. We wake up the international community because they were sleeping. Chavez was really intelligent in the way he was manipulating the international community. Maduro don't have that capacity. En dus is het nu of nooit. De strijd van Marianne klinkt door in haar trillende stem. Want er is eindelijk zicht op het vervullen van haar grootste wens. I feel we can together we can recover our country again. You know, to see my country and I only have now like a 4 or 5 member of my family in Venezuela and we are a big happy family. And now everybody's in Panama, in Curaçao, in the States. Oh. They left Venezuela to try to survive, to be together again like a Christmas time. Is not possible for a few years already. And this is a light that maybe we can have a Christmas together again. Venezuela. En ook in Nederland gaan vandaag Nederlandse Venezolanen de straat op om te demonstreren tegen Maduro en om hun steun uit te spreken voor die interim-president Guaido. De organisatie verwacht een kleine 200 man op de Dam in Amsterdam. Het is 7:10. Het is passen en meten vandaag met mensen die sprekend lijken op de personen van de nachtwacht. Ze krijgen allemaal op maat gemaakte kostuums voor een zo precies mogelijk nagemaakte foto van de nachtwacht. U heeft dat misschien wel gehoord dat ze dat gaan maken. En dat moet er natuurlijk wel een beetje uitzien. Modeontwerper Hans Ubbink die is bij het project betrokken. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, iedereen natuurlijk op maat gemaakt kostuums. Hoe moeilijk was het om dat bij elkaar te sprokkelen? De kostuums of de mensen? Nee, die mensen, dat weten we. Dat was al een hele zoektocht. Maar laten we het even over hun pakken hebben. Nou, dat is echt een enorme klus. Wij, Roijmans en Ubbink, hebben ooit een leuk idee van we gaan de nachtwacht fotografisch reproduceren. En dat moet zo goed lijken dat mensen denken dat ze een foto zien van het moment dat Rembrandt de nachtwacht schildert. Mm-hmm. Het is wat dat betreft makkelijker bedacht dan gedaan. Het zoeken naar de mensen is makkelijker dan het maken van de kostuums. Want we zijn inmiddels in Praag geweest in de Barandov Studios, waar ze Michiel de Ruiter hebben gemaakt. Dan denk je, hebben ze daar wel iets als het gaat om 17e-eeuwse kostuums. We zijn in Angel Studios geweest in Londen, waar ze onder andere Elizabeth en The Crown doen. Helemaal niets. Dus er zit niets anders op dan het maken voor ieder... Iedereen op het schilderij, op de foto. Ja, want ja, inderdaad, er zijn genoeg televisieseries en films, kostuumdrama's waarvan je zou verwachten, er ligt nog wel wat op de rekken. Maar hoe komt het dan dat die kostuums van Rembrandt onvindbaar zijn? Ja, ten eerste is het zo dat Rembrandt heeft, zeg maar, de werkelijkheid geïnterpreteerd. En daar de dichtelijke vrijheid genomen om dingen mooier te maken. De afbeelding is van de militie, van de schutters, is een stuk mooier en minder realistisch dan dat wij denken. En Rembrandt was dol op alles wat met de oudheid te maken heeft. En wat te maken heeft met de exotische, Azië en dat soort zaken. Huh? En dat verwerkte hij gewoon in zijn schilderij. Dus er staan ook wapens en wapenuitrusting en harnassen op die helemaal nooit bestaan hebben. Nou, en dat maakt het zoeken naar het Rembrandt-kostuum en de Rembrandt-outfit heel erg lastig. Ja, ja. Dat betekent dat we bijvoorbeeld voor die helmen bezig zijn met een 3D-modelleur om nu voor het eerst de wapens en wapenuitrustingen die op het schilderij staan daadwerkelijk te maken. Dus die hebben we straks, want die foto, die moet echt zo goed zijn dat je denkt, ik sta op dit moment bij de foto van de nachtwacht die Rembrandt heeft gezien. Ja, dus alleen al met één helm bent u eigenlijk al heel lang bezig. Ja, ja. Ja, en dat kan ik niet zelf, maar er zijn heel veel mensen die dat goed kunnen, die goed zijn in kostuums, in 3D-modelleur, en ook de finishing daarvan. En Julius en ik supervisen dat, zoals dat zo mooi met een Nederlands woord wordt omschreven. Ja, het klinkt niet goedkoop. Je kan er een hele luxe, dure auto voor kopen als we totaal uiteindelijk klaar zijn. Van alleen die helm of van alle kostuums? Nee, dan waren we er zeker niet aan begonnen. Nee, van alle kostuums. Dus als we straks de nachtwacht compleet hebben, en dan denken we ook dat we de kostuums hebben die bij wijze van spreken een museale kwaliteit hebben. En dat is ook het verschil. Het wordt afgedrukt straks 3x4. En zo scherp dat het menselijk oog eigenlijk de details ervan niet kan waarnemen. Mm-hmm. Dat betekent dat alles moet kloppen. En als je kijkt naar film en theaterkostuums, die bewegen. En daar gebeurt van alles. Dus dan zie je de details niet. En bij ons zie je straks echt ieder detail van de kleding. Het haartje, de ogen. En daarom hebben we ook zoveel tijd besteed aan de casting. Ja. Die mensen lijken echt. Je denkt echt straks dat je de mensen ziet staan die Rembrandt heeft zien staan. Ja, het is eigenlijk een groter project geworden dan jullie in eerste instantie dachten, denk ik. Waarom gaan jullie er gewoon mee door, ondanks alles die hoge kosten? Nou ja, ik hoop dat we... ten eerste willen we het gewoon echt maken. Het idee is namelijk, we maken namelijk ook het tegenshot. We maken ook wat er zich achter de kunst bevindt. Dat is ons project, de keerzijde van kunst. Daarmee willen we laten zien dat mensen een plaatje bekijken of een schilderij bekijken. En zich niet realiseren wat er zich afspeelt in het leven van de kunstenaar of in die periode in Europa of in het land waar dat gemaakt wordt. Bijvoorbeeld, er zullen weinig mensen zich realiseren als ze voor de nachtwacht staan, dat op het moment dat Rembrandt zijn allerbelangrijkste doek schildert, zijn vrouw overlijdt. Mm-hmm. Daar sta je niet bij stil. Wij maken een shot van de achterkant van de groep. Dat wordt op hetzelfde formaat afgedrukt en gepresenteerd met de rug tegen elkaar. Dus je kan bij wijze van spreken eromheen lopen en naar Rembrandt toe kijken zoals hij de groep schildert. En aan de achterkant, nou zie je dan bijvoorbeeld ook een verwijzing naar het overlijden van Saskia. Ja. Ja. En dus het leven van Rembrandt, van de man Rembrandt, dat zullen wij verbeelden aan de achterkant. En ja. Op die manier krijgt hopelijk het doek en ook het originele werk nog een andere lading. Ja. Je gaat er op een hele andere manier naar kijken. En dat doet u al een tijdje. En dat gaan vast de mensen ook die straks die foto zien. Hans Ubbink, modeontwerper. En nauw betrokken dus bij de foto van de Nachtwacht. Dank u wel. Katrien Straatman, ja, het is weekend. De dikke zaterdagkranten. Lekker doorbladeren. Wat staat erin? Ja, we beginnen in het Algemeen Dagblad vanochtend. Want dat schrijft over maatregelen waarmee het kabinet komt om het gemak waarmee artsen de pijnstiller oxycodon voorschrijven aan te pakken. Zo wordt het moeilijker voor patiënten om een herhaalrecept te krijgen. En ook wordt er voor patiënten die de pijnstiller vaak gebruiken een afbouwschema gemaakt. Volgens het AD is het aantal mensen dat aan oxycodon verslaafd is de afgelopen jaren flink gestegen. Hierdoor belanden jaarlijks honderden patiënten onnodig in het ziekenhuis met ademhalingsproblemen of een overdosis omdat ze het middel gemixt hebben met alcohol of slaapmiddelen. En de scholieren die komende donderdag actie voeren voor een beter klimaat gaan door tot de politiek naar ze luistert. Dat zeggen de scholieren van de Nederlandse tak van Youth for Climate in de Volkskrant. Ze hopen met één staking klaar te zijn, maar als dat niet het geval is en de politiek niets doet, gaat er nog meer gespijbeld worden, zeggen ze. Scholieren hopen komende donderdag minstens 3000 spijbelende jongeren op het Malieveld te krijgen. Dus daar zullen we nog een hoop van horen. Een bezoek van Nederlandse Tweede Kamerleden aan Hongarije is afgezegd. Ze hebben te horen gekregen dat ze daar niet welkom zijn. Dat schrijft de Telegraaf. De parlementariërs wilden tijdens het werkbezoek praten over dreigende sancties van het Europese parlement tegen Hongarije, onder meer vanwege het schenden van de persvrijheid. Eerder liet minister Blok van Buitenlandse Zaken al weten zich grote zorgen te maken hierover, maar geen voorstander te zijn van sancties. Hij wil eerst wederhoor van de regering van Hongarije. En het gaat te langzaam met het aanpakken van onveilige balkons in Nederland. Dat zegt de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland in BN De Stem. Na een reeks incidenten met ingestorte balkons, we kunnen het ons allemaal nog wel herinneren, denk ik, leken gemeentes werk te gaan maken van de tienduizenden balkons die na een controle onveilig bleken te zijn. Maar in de praktijk komt hier weinig van terecht, waarschuwt de organisatie in BN De Stem dus. Katrien, dankjewel. Sport dan. Met een beetje mazzel hebben we er dit weekend weer twee wereldkampioenen bij. In Denemarken is namelijk het WK veldrijden. En bij de mannen en vrouwen zijn Nederlanders huizenhoog favoriet. Gio Lippens is in Bogense, dat is een havenstadje in Denemarken. Gio, de vrouwen die bijten het spits af, wie zijn de kanshebbers? Ja, Marianne Vos is een grote kanshebber. Die is al 7 keer eerder wereldkampioen geworden. Daarna een tijdje niet. Maar inmiddels, ja, dit seizoen wint ze de wereldbeker. Dus het regelmatigheidsklassement over het hele seizoen internationaal. Dus ja, haar kun je in ieder geval bij de grote favorieten rekenen. Maar er is een landgenote die misschien nog net even iets groter favorieten is. En dat is een renster die we vooral ook kennen van de weg. 2 keer Nederlands kampioen op de weg. Trouwens ook 2 keer Nederlands kampioen in het veldrijden. En dat is Lucinda Brandt. En die wint vooral de laatste 2 maanden wint ze bijna iedere wedstrijd waar ze start. Won ook bijvoorbeeld de generale repetitie in Hogerheide afgelopen zondag, dus een weekje geleden. Ja, en dat is wel de grote favoriete, want die kan zoveel kracht ontwikkelen. En iedereen zegt ook, ja, dat snelle parcours is ook op de lijf geschreven. Maar er zijn bij de vrouwen zelfs nog meer Nederlandse favorieten, schaduwfavorieten. Dus ja, dat er een Nederlandse gaat winnen, dat lijkt wel duidelijk. Hoewel, afgelopen 2 jaar was het telkens een Belgische Sanne Kant die uiteindelijk uiteindelijk als wereldkampioen uit de modder kwam. Ja, precies, want veldrijden is natuurlijk eigenlijk een beetje de nationale sport van België. Komt de grote concurrentie ook uit België? Ja, de grote concurrentie komt uit België. Sanne Kant is dus de grote favoriete als je kijkt naar de buitenlandse vrouwen. Katie Compton, een Amerikaanse, inmiddels al in de 40. Daar moet je ook rekening mee gaan houden. En misschien wel met een vrouw die we in het veld een paar keer in actie hebben gezien. Daar toch wel indruk heeft gemaakt. Een Amerikaanse, of een Zwitserse moet ik zeggen. Maar Yolanda Neff. Ja, maar iedereen zegt er ook wel een klein beetje van. Die mist toch eigenlijk een beetje de techniek om echt goed te crossen. Maar die zou op dit parcours, want het is echt een razendsnel parcours met een paar hele venijnige bochtjes. Dus bochtentechniek, daar zou ze misschien wel heel goed uit de voeten kunnen. Dus daar moet je ook wel rekening mee houden. Maar eigenlijk vind ik die allemaal in de schaduw staan van die Nederlandse favorieten. Aha, nou, hebben we het over de vrouwen gehad? Ja, bij de mannen, dat weten zelfs mensen die eigenlijk niet naar veldrijden kijken. Dat is het Mathieu van der Poel natuurlijk, de grote favoriet. En normaal is er een wedstrijd en dan zie je hem eigenlijk 8 of 9 ronden heel lang op kop rijden. Gaat het vandaag ook gebeuren? Ja, het is een beetje. Nou, vandaag niet, morgen. Morgenmiddag, ja. Die wedstrijd wordt op zondag afgewerkt. En ja, Mathieu van der Poel moet een klein beetje afrekenen met een trauma, met een vloek. Want de afgelopen 3 jaar werd hij geen wereldkampioen, terwijl hij wel eigenlijk het hele seizoen lang de beste was. Dus een beetje in de situatie zat zoals we dat nu ook met die Nederlandse vrouwen kennen. Een groot favoriet zijn. Maar op het WK ging telkens Wout van Aert met die wereldtitel er vandoor. Die toch eigenlijk door het hele seizoen heen iedere keer de mindere was van Mathieu van der Poel. En er gebeurde altijd wel wat. Hè. Lekke banden 2 jaar geleden in Luxemburg. Vorig jaar in Valkenburg. Ja, daar zat het gewoon niet mee. Daar voelde hij zich niet helemaal top. Pakte hij uiteindelijk toch nog wel een medaille. Maar ja, daar was hij niet tevreden mee. Ja, en dat spook, dat probeert hij nu wel te verdrijven. Dus Mathieu van der Poel, ja, die is er echt op gebrand om nu dan eindelijk eens een keer toe te slaan. Want, zegt hij, als ik het nu weer niet doe, ja, dan wordt het echt wel een dingetje. En dan gaat het echt wel in mijn achterhoofd meespelen. Dan wordt het ieder jaar weer een groter probleem. Dus als hij nu die wereldtitel pakt, dan is hij eindelijk van die vloek verlost. Ja, het moet even gebeuren. En moet hij wel afrekenen met Wout van Aert, noemde hij al even. En Toon Aerts, hè, ook, die gaat ook heel goed. Toon Aerts, ja, dat is de man die dit seizoen toch echt wel doorbreekt. Hij was al eens een keer Europees kampioen, was ook al eens een keer Belgisch kampioen. Maar Toon Aerts is toch op dit moment de man die de top 3 completeert bij het veldrijden. Dus Wout van Aert, Toon Aerts. De vraag is, gaan die twee samenwerken om Mathieu van der Poel te bestrijden? Of is het zoals heel vaak bij de Belgen gebeurt op een WK veldrijden, dat ieder voor zich gaat rijden? Want ja, als je in België, als je wereldkampioen veldrijder wordt, dan ben je gewoon een grote meneer. En iedereen wil dus voor die eigen kans gaan. En dat zou ook wel eens in het voordeel kunnen zijn van Mathieu van der Poel, dat hij tegen een aantal eenlingen rijdt en niet tegen een ploeg. Ja. Belangrijk natuurlijk bij het veldrijden is, hoe ligt het parcours erbij? Je zei al, het is technisch, het is bochtig. Is het ook modderig? Nee, het is niet modderig. En dat heeft te maken met de ondergrond. Het is een beetje rotsachtige bodem. Hè. Je moet bedenken dat parcours daar in Bokens, het ligt echt tegen de zee aan. Dus eigenlijk op een soort rotskust. Het is eigenlijk zo vlak als het maar kan. Er zit alleen een soort vestingwal in de richting van een kerkje. En daar moeten ze dan een aantal keren tegenop. Maar het is geen zwaar parcours. Het is vooral een heel snel parcours. En de bodem is dan ook nog eens een keer extra hard, omdat het hier, nou ja, zo'n beetje net als in Nederland, in de nacht even een graadje of 2 vriest. En dat betekent gewoon dat die ondergrond gewoon keihard is. Gisteren bij die training zag je dat gebeuren, dat het nauwelijks modder was. Het enige wat een beetje gevaarlijk kan zijn is, het gaat vandaag waarschijnlijk sneeuwen. Betekent misschien ook wel dat die bovenlaag net even een beetje loslaat. En ja, dan wordt het heel glibberig. Het is een wintersport, hè. Gio Lippens over het WK veldrijden dit weekend. Dank je wel. Ja, dit is altijd het moment, dan staat er een leeg regeltje in het draaiboek van het Radio 1 Journaal. Dan mag je als presentator gewoon zelf een plaat uitkondigen. Nou, ik heb me voorgenomen om dat dit jaar te doen met veel nieuwe muziek. Bijzondere nieuwe dingen, pas ook misschien wel een beetje tussen het nieuws. En er is nieuwe muziek uitgekomen van King Princess. Zij brak vorig jaar helemaal door. En zij heeft een nummer opgenomen met Fiona Apple. Dat is eigenlijk iets van de jaren 90. Het is een mooi en rustig nummer voor de zaterdagochtend. I Know.

Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Energiedirect.nl doet maar aan één soort groene stroom. Van 100% wind. Dus groen is bij ons groen. Niet lichtgroen, niet donkergroen, niet gifgroen, niet mintgroen. Nee, gewoon groen. Voor iedereen. Wel zo makkelijk. Ga voor supervoordelige groene stroom van 100% wind naar energiedirect.nl. Slim bezig. NPO Radio 1. Het is 7:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld worden niet snel genoeg opgepakt, schrijft Trouw. Huisartsen en leraren moeten een vermoeden van mishandeling of huiselijk geweld melden bij Veilig Thuis. En die organisatie moet die melding binnen 5 dagen beoordelen. Maar dat lukte in het laatste kwartaal van vorig jaar, maar in ongeveer een kwart van de gevallen. De proefrit van de NS met de snellere intercity tussen Groningen en Den Haag is zonder problemen verlopen, zegt de NS. De trein deed er 2:21 over, een kwartier korter dan normaal. En dat kwam omdat de stations Assen, Lelystad Centrum en Leiden Centraal werden overgeslagen. Uiteindelijk moet de reistijd tussen Groningen en de Randstad 1/2 uur korter worden. Kinderidolen mogen vanaf volgend jaar niet meer op verpakking van ongezond eten voor kinderen staan. Dat staat in de nieuwe reclamecode voor voedingsmiddelen. Op producten voor kinderen jonger dan 7 jaar mogen helemaal geen idolen meer staan. Bij voedsel voor oudere kinderen mag dat alleen als het product voldoet aan de richtlijn gezonde voeding. En bij een brand in een varkensstal in Noord-Brabant zijn bijna 3000 varkens omgekomen. Het vuur ontstond in een stal met zo'n 1000 dieren, maar de brandweer kon niet voorkomen dat het vuur oversloeg naar 2 naastgelegen stallen en ook de stallen werden verwoest. Michiel Severin zit bij Weerplaza. Wat wordt het voor zaterdag? Wat mij betreft hebben we vies weer, om het zo maar eens te zeggen. Ja. Want het ziet er gewoon echt naar uit, denk ik. Nou ja, dat klinkt ook wel weer heel dramatisch over op de vroege zaterdag. Maar het is gewoon een dag met heel veel bewolking. En we krijgen te maken met een groot regengebied. En dat regengebied, dat vindt het wel prettig boven ons land. Dus met name in het zuiden en oosten blijft dat zo'n beetje de hele dag daar liggen. En dan noem ik het een regengebied. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat er ook natte sneeuw en misschien in het oosten of in het zuidoosten ook droge sneeuw kan vallen. Oftewel, er zijn weinig momenten dat je denkt in die regio's van even lekker naar buiten. In het noorden en noordwesten valt minder neerslag, maar ook daar heb je wel af en toe de paraplu nodig. En dit alles dan bij temperaturen van 0 of plus 1 in het oosten en rond de 3 graden in het westen. Dus het is geen topper. Nee, en morgen ook zo'n vieze dag? Nee, dan is het duidelijk beter hoor. Dan tappen we uit een ander vaatje. Want dit neerslaggebied trekt vanavond weer naar Duitsland weg. En dan krijgen we komende nacht opklaringen, vorst, maar ook nog een enkel winters buitje. Dus dat zou zomaar eens op een enkele plek zeer glad kunnen worden. Daar heb je dan morgenochtend misschien ook nog last van. Maar morgen overdag grotendeels droog. Alleen in de kustprovincies een enkel winters buitje. En heel belangrijk voor morgen, de zon laat zich ook van tijd tot tijd zien. Dus bij 3 tot 6 graden is het morgen veel vriendelijker. Nou, we zijn eraan toe. Michiel Severin, dankjewel. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het 2e jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Bij Mazda maken we niet zomaar auto's. We laten onze handen het werk doen. Zelfs de mallen voor de carrosserie worden handmatig gevormd en mogen maximaal 1 mensenhaar afwijken. Uitzonderlijk vakmanschap. En het is dat verlangen naar kwaliteit dat onze auto's zo bijzonder maakt. Dat voel je. Mazda. Drive together. Een 9,2 voor Regiobank. Volgens recent onderzoek van de Consumentenbond zijn Regiobankklanten daarmee het meest tevreden over hun betaalrekening. Ook voor service en voor internet- en mobielbankieren heeft Regiobank het hoogste cijfer van alle banken. Klanten, hartelijk dank voor uw waardering. Regiobank, uw bank dichtbij. Bewegelijk zitten is beter zitten. Prominent vindt dat een stoel iets voor je moet doen. Je ontspannen en activeren. En vooral je optimaal ondersteunen. Zodat je weer uitgerust en fitter opstaat. Stap ook over op het bewegelijke zitten en ontvang nu €480 korting. Prominent, de stoel die je beweegt. De betaalrekening van Regiobank scoort volgens recent onderzoek van de Consumentenbond een 9,2. Kom ook bankieren bij Regiobank en ervaar het zelf. Regiobank, uw bank dichtbij. Pakken we allemaal even de agenda erbij, want 10 februari gaat er iets bijzonders gebeuren. Dan valt namelijk de megajackpot van 27,8 miljoen. En het mooie is, hij valt dus zeker... Ik zei toch dat het een mooi jaar ging worden met de allergrootste prijzenpot van Nederland? Oh yeah. Moet je wel een staatslot hebben natuurlijk. De tiende kan het gebeuren. Kijk op staatsloterij.nl. Het spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Goedemorgen. Paus Franciscus leidt een kerk die te maken heeft met het ene misbruiksschandaal naar het andere. Om iets te doen aan die misstanden en het zwijgen daarover houdt de paus later deze maand een speciale top in Rome. En vorige week reisde de paus nog naar de Wereldjongerendagen in Panama. Nieuwsverslaggever Marijn Duintjer-Tebbens, die reisde met hem mee. Marijn, goedemorgen. Goedemorgen. Heb jij de paus eigenlijk kunnen spreken over die misbruiktop? Ja, er is één moment om dat te kunnen doen. Dat is altijd op de traditionele persconferentie op de terugvlucht. Maar daarvoor moet je van tevoren dan je vragen indienen. Dat wil zeggen, het Vaticaan van tevoren weet wat het thema van de vraag is. En die wil het natuurlijk vooral over de reis die de paus net achter de rug heeft hebben. Hij was bij de Wereldjongerendagen zo'n groot jongerenevenement in Panama geweest. Daar ging onze vraag niet over. En dus belanden we onderaan de lijst. En vlak voordat onze vraag aan de beurt was, zei de woordvoerder van de paus: nou, nu is het mooi geweest. Dus uiteindelijk lukte dat niet. Nee, ik neem aan de andere journalisten ook niet. Nee, er was wel één journalist die probeerde heel slim de reis te verbinden aan een vraag over misbruik. En wat opvallend was, was dat de paus dan zegt: ah, dat doe je slim, dat doe je slim. En die kreeg ook een por van de paus. Ja. Hij geeft er dan vervolgens wel serieus antwoord op. Want hij realiseert zich natuurlijk ook dat dat misbruiksschandaal is wat het voornaamste onderwerp nu is. Zeker nee, precies. Want ja, je zou denken het is een leuk spelletje met de vervelendste vragen onderop. Maar het is natuurlijk ja, de grote donkere wolk die boven de katholieke kerk hangt. Ja, absoluut. En je ziet ook dat de paus ook steeds meer raakt. Dus in de populariteitscijfers, in enquêtes die worden gehouden. De paus begon natuurlijk als een soort frisse wind. Hè? Een man die heel barmhartig was. Ook veel warmer en opener dan zijn voorganger Benedictus. Dus hij begon met hele goede kritieken. Maar je ziet nu dat daar een kanteling is, een omslag. Omdat hij volgens velen dat misbruiksschandaal te traag heeft aangepakt, ook heeft onderschat. Opvallend was dat in Panama hij onder jongeren nog wel heel populair is. En er spelen natuurlijk ook meer dingen binnen de katholieke kerk dan alleen maar dat misbruiksschandaal, benadrukken mensen mij daar. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld misbruikslachtoffers, die vinden dat hij echt veel te traag is. Ja. En die misbruikslachtoffers zijn ook in Panama? Nee, de paus wilde wel, misbruikslachtoffers uit Costa Rica, dus een naburig Centraal Amerikaans land, wilde wel graag met de paus praten. Dat lukte niet. Ja. Dat heeft de paus niet toegestaan. Het is wel ter sprake gekomen op een lunch met jongeren. Daar zei de paus dat het een vreselijke misdaad was. Verder is er in Panama zelf is er niet over gesproken. Je merkte ook dat de woordvoerder van de paus er weer naar gevraagd werd en zei ja, elke bijeenkomst van de paus, daar hoeft dat onderwerp ook niet per definitie ter sprake te komen. Ja, ja, de kritiek is natuurlijk, je zei het zelf al, van dat hij lijkt het nog niet serieus genoeg te nemen. En laten we ook even luisteren naar een paar van de misbruikslachtoffers die ook zeggen dat hij te laat in actie komt. The only thing Francis needed to do, and the only right thing that he could have done as soon as he became Pope, say I, as Francis, as Pontiff of the Roman Catholic Church, as absolute monarch of the Vatican City State, acknowledge that this institution has, through its practices, its laws and its policies, directed the cover-up of the crimes of clerics, and that includes the rape and abuse of children, of women and of vulnerable adults across the Catholic world. I take responsibility for that and I pledge to subject the institution to accountability. Ja, het slachtoffer zegt dat de paus het misbruik binnen de kerk 5 jaar geleden meteen had moeten toegeven. En hij zegt dat de paus een verantwoordelijkheid had moeten nemen. Maar ja, je hoort het dus vaker. Is het eigenlijk lastig? Hier praten we natuurlijk veel over. Maar bijvoorbeeld om in Panama daarover met mensen in gesprek te gaan? Nee, op zich niet. Overigens, dit slachtoffer, Corm O'Gorman, is door een priester misbruikt. En die sprak ik in Ierland. Dus ik was voor de reis met een aantal misbruikslachtoffers elders wezen praten. Nee, op zich heb ik Nederlandse jongeren die daar op die Wereldjongerendagen waren ook naar misbruik gevraagd. En dan vooral wat dat met hun geloof doet. Hè. De vraag of de geloofwaardigheid van de kerk ook wordt aangetast door dat misbruiksschandaal. Daar geven ze gewoon antwoord op. En de meeste jongeren zeggen dat hun geloof daar niet door wordt aangepast. Ik heb ook met een lokale priester gesproken in Panama. En die bagatelliseerde het misbruik daar wat. Er zijn de afgelopen 10 jaar in Panama 8 gevallen geweest van priesters die misbruik zouden hebben gepleegd. Dat is in ieder geval door de kerk zelf naar buiten gebracht. Maar volgens de priester die ik sprak viel het allemaal wel mee in Panama. En was de afstand tussen de priester en de bevolking zo klein en de lijn met de bisschop zo kort dat als er wat was, zou het heus wel gemeld worden. Ik vind 8 nog best wel veel eigenlijk. Ja, voor een land met 3,5 miljoen inwoners is dat misschien ook wel zo. Ja. Ja. Ja. Nou ja, goed, het is duidelijk, het moet er echt over gaan op die top in Rome. Wat wordt daarvan verwacht, van die bijeenkomst? Nou, misbruikslachtoffers zijn vooral bang dat het bij woorden blijft en niet bij daden. Wat we er nu van horen, en ook wat ik dan weer hoor van Vaticanisten die van dag tot dag volgen allemaal, is dat er toch wel een soort blauwdruk gepresenteerd zal worden door de paus van hoe bisschoppen, want hij heeft dus echt de top van de Rooms-Katholieke Kerk bij zich geroepen, hoe bisschoppen om moeten gaan met misbruik in de toekomst. Dus dat er een soort vaste procedure wordt, dat het altijd gemeld moet worden, niet alleen in Rome, in het Vaticaan, maar ook bij de lokale autoriteiten. Dus dat er aangifte moet worden gedaan. Mm-hmm. Wat ook interessant is of de paus nog, dat is nog een beetje de vraag, hoe concreet dat wordt, is of de paus ook nog een onderzoek zal voorstellen naar misbruik in het verleden. En wat dat betreft is het interessant dat hij vorige maand 3 kwartier heeft gesproken met Wim Deetman, de leider van de onderzoekscommissie die in Nederland heeft onderzocht hoe het met seksueel misbruik in de Nederlandse Rooms-Katholieke Kerk is geweest. Paus heeft 3 kwartier met hem gesproken, een privé-audiëntie. En wat we horen is dat de paus wel gecharmeerd is van die Nederlandse aanpak. Dat was een onafhankelijk onderzoek waar ook toegang tot de archieven bij zat. Mm-hmm. Dus mogelijk dat hij ook zoiets gaat voorstellen voor andere landen. Maar in hoeverre is de beerput eigenlijk al helemaal geopend dan? Ja, de mensen die we daarover spreken zeggen nog niet. Je ziet dat in een aantal landen, Ierland, een aantal landen, vooral Engelstalige landen, Ierland, Amerika, Australië, natuurlijk Nederland, is dat schandaal al volledig ontploft. Maar bijvoorbeeld in Polen, waar de Rooms-Katholieke Kerk nog in hoog aanzien staat, zijn wel wat gevallen, maar iedereen vermoedt dat er daar meer zijn. Nou, en ik vertelde ook al, Latijns- en Zuid-Amerika speelt het eigenlijk ook nog amper. Mm-hmm. We gaan het zien op die top in Rome. Of de paus wat gaat doen met alle kritiek die er op hem is. Marijn Duintje-Terbes van Nieuwsuur. Dankjewel. Wim Buijs. Het NOS Radio 1 Journaal. Ja, kamperen. Ik moet er niet aan denken eigenlijk. Doe je meestal ook in de zomer als je verstandig bent, zou je zeggen. Maar er zijn steeds meer mensen die het heerlijk vinden om in de winter de tent op te zetten. En er komen ook steeds meer campings waar dat kan. Zoals camping De Wielenwaal, pardon, De Wielenwaal in Zeewolde. Het klinkt allemaal zo zomers. Verslaggever Jeroen Schutijzer die zocht de diehard kampeerders op. Sneeuw. Ik zou denken niet echt weer om te kamperen. Maar er zijn mensen die daar anders over denken. Wat is dit voor gebied? Hulkensteinse Bos, landgoed De Wielenwaal. In Zeewolde. En de mensen komen hier voor hun rust, denk ik. En de gezelligheid. En voor de kou ook. Ja, hoe kouder, hoe beter als je bij winter kamperen. Het is nou een beetje om het vriespunt, maar het liefst nog 10 graden kouder eigenlijk. Dat is wel het allermooiste. Echt waar? Ja, echt waar. Willem den Brok. Ja. U heeft hier die camping al 12 jaar. Kijk, er staan echt mensen met hun tentje. Ja. Diehards. Diehards, zegt dat wel. Goedemorgen. Het is zeker echt. En vooral vandaag met de mooie sneeuw. Wat is hier nou leuk aan? Nou ja, je kunt het nu niet zien hier toevallig, maar fikjes steken en zo. En een beetje hout hakken. Lekker eten, koken en gezellig met z'n allen een beetje gesprekken voeren. Ouwe hoor. Discussie. Discussie. Ja, discussie zei ze. Ja. In welke discussie val ik nu dan? De verspillingsmaatschappij. Daar hadden we het over. Wat er allemaal verspild wordt. Hoe lang zit u hier? Hoe lang zitten we hier? Zondag gaan we naar huis. Gewoon 4 dagen even niksen. Even helemaal niks. Wat bent u nou aan het doen? Ik ben een sudoku aan het doen. Een hele moeilijke. U zit naast de verwarming, dat wel, hè? Ja, natuurlijk. Altijd warm houden, hè? Want het is natuurlijk wel kamperen in de winter. Maar kou leien doen we niet. We hebben hier een kachel aan en in onze tent hebben we gewoon ook de kachel aan. We willen geen kou leien. Begrijpt u dat er mensen zijn die hier wel een beetje raar tegenaan kijken? Nou, ze denken altijd dat we kou leien. Ik zeg, we leiden geen kou. Want we zorgen gewoon dat het warm blijft. Maar je moet natuurlijk wel je goede kleren aan doen. Goede schoenen, een warme broek aan, een panty eronder of zo, een lekkere wollen trui. Dus je moet je wel goed aankleden. En een goed beddengoed hebben. Kampeert u zomers ook? Ja, maar zomers kan iedereen. En dit moet je gewoon leuk vinden. En nu vind ik het al niet meer koud. Omdat je gaat wennen aan de temperatuur. Het is nu +1. Ja, dat vind ik eigenlijk helemaal niet koud. We zijn wel met min 20 geweest. 2012. Alles bevroren. Je appel bevroren, je eieren bevroren. Je mascara bevroren. Alles bevroren. Dat is minder. Bibi van der Sprong is van de Stichting De Groene Koepel. Wij zien absoluut dat het kamperen in de winter populairder wordt. Afgelopen winter is dat aantal al met 22% toegenomen. Tot 8000 mensen? Ja, dat klopt inderdaad. 8000 kampeerders in totaal. En ook dit jaar zien wij weer een stijging van het aantal winterkampeerders. Waar ligt dat aan? Ja, wij denken dat het enerzijds te maken heeft met dat mensen steeds meer op zoek zijn om te ontsnappen aan de hectiek van alle dag. Om lekker tot rust te komen en een weekendje weg in de natuur. Ja, dan is winterkamperen natuurlijk wel extra avontuurlijk. En dat is de tweede reden. Mensen zijn echt op zoek naar klein avontuur. En het is relatief eenvoudig te organiseren. Je hebt ook eigenlijk heel weinig nodig. Maar ja, in die kou... Mensen zijn vaak bang voor de kou, maar wij zien dat zeker in Nederland zijn de winters niet zo heel streng en valt het met de kou echt alles mee, zeker als je goed voorbereid bent. Ziet u het publiek ook wel veranderen? Waar het vroeger vooral echt de outdoor, de diehard kampeerders waren, zien we nu bijvoorbeeld ook dat gezinnen met kinderen het aandurven. En kinderen vinden het spannend. Superspannend. En vaak hebben kinderen eigenlijk het minste last van de kou. Die gaan lekker spelen en die genieten van het buiten zijn. En het mooie is als het heel stil is en het sneeuwt. Sneeuw op het dak van je tent. Dan denk je, wat is dat? U wordt hier blij van. Ik word er heel blij van. Ik word van sneeuw sowieso altijd heel blij. U kijkt ook geen nieuws vanavond en zo. Het kan u allemaal niet interesseren. Nee, maar dat wordt wel opgenomen. Door de family bamily. Is niet iedereen van de familie enthousiast? Nee, ze vinden ons eigenlijk hartstikke gek. Maar ze komen wel kijken. Het is heel gezellig. Zullen we het zomaar samenvatten? Hartstikke gek en heel leuk. Maar nooit chagrijnig hier, hè, die mensen. Nou, die hebben we er lang uitgeschopt. Katien Straatman, vanmorgen gewoon weer op de fiets hierheen gekomen. Hè? Ja, maar dan beweeg je lekker. Ja, zo'n jij doet dit niet. Ik moet er niet aan denken. Nou, tijd voor de sport al. Inderdaad, de Eredivisie heeft een nieuwe hekkensluiter. NAC Breda verloor gisteravond met 3-0 van de Graafschap. Tot de winst gisteravond op NAC was de Graafschap de nummer laatst van de Eredivisie. En trainer Henk de Jong van de Graafschap is dan ook erg in zijn nopjes dat hij van die laatste plaats af is. Ja, dat voelt wel lekker. En we konden gelukkig niet lager. Hè? Dus dan heb je één ding, dat is het voordeel dat je zo laag staat, dat je alleen maar omhoog kan. Maar dan moet je wel winnen. Nou, dat hebben we terecht gedaan. Ja. En NAC-trainer Mitja van der Gaag is vanzelfsprekend niet echt blij met die laatste plek in de Eredivisie. Waar het nou een licht dat het niet loopt in zijn team, dat weet hij eigenlijk niet. We weten van tevoren welk belang het voor deze wedstrijd is. Dus daar hebben we in ieder geval wel over gesproken. Maar eigenlijk hoef je dat niet te doen, omdat je weet hoe belangrijk die wedstrijd is. En dat was ook met de twee voorgaande wedstrijden zo. Ja, als je het nou vandaag dan niet weet, ja, dan zullen we dat met z'n allen nooit begrijpen. Want dit komt neer op echt absoluut willen winnen. En dat ontbrak eraan. En een divisie lager gaat het goed met FC Twente. De ploeg kwam als vierde de winterstop uit, maar won gisteravond thuis met 4-1 van Den Bosch. En omdat directe concurrenten punten lieten liggen, staat FC Twente nu bovenaan met 4 punten voorsprong op de nummer 2. Tom Boeren die maakte de eerste treffer en is voor de camera van RTV Oost blij, maar ook voorzichtig met de situatie zoals die nu is. Dat is een lekkere uitslag en... Helemaal mooi als je kijkt wat er op de andere velden ook gebeurd is. Dat geeft wel wat blijdschap inderdaad. Ja. Moet ik wel eerlijk toegeven. Maar goed, je moet het niet groter maken dan het is. Het is nog een lange weg te gaan. Heel verstandig. En dan nog een berichtje over Barcelona-keeper Jasper Cillessen, moet ik zeggen. Want die is 6 weken uitgeschakeld. Tijdens een training liep hij een spierscheuring op in zijn rechterkuit. Cillessen is tweede keeper bij Barcelona en komt normaal alleen in actie in de bekerwedstrijden van de Copa del Rey. De Spaanse versie is dat van de KNVB-beker. Hij mist nu de 2 wedstrijden in de halve finales van de Copa. Die zijn tegen Real Madrid. Katrien Straatman was dat. En dit zijn Piet Philly en Perquisite Mystery Repeats. Mystery Repeats. Life got tricks, but it treats too. All my ancestry, yo, I see you. Y'all live through me, so I'ma live through you. Continue this beautiful cycle. History, yo, it's fast to enlighten you. How much been decided for you? You don't know, so you just go. As far as you can go, but go slow. Hey yo, know this, I've noticed what it is about closed links. Separating real from the fake and bogus. Sitting at the dock of the bay like Otis. We just slide through this thing called life. Everything gonna be alright as you stay true to the path that's inside. Mystery repeats. Mystery repeats. Mystery repeats. Mystery repeats. What if I never went? smoked that first spliff with if I never gave Zen that first kiss with if I never even heard EPMD, would you still notice me? What if I never went and heard Kirk's first demo? Gave him a call to the crib. Would I still be known as the fellow? Rolling with a dude with a cello. What if these questions arise as I look in my eyes and I see my own surprise? Wondering what path lies before me. Probably the same as the ones before me. And I'll pass it right down to my seed, a mystery indeed. I'll tell him how I'm proud I be. Go ahead, make history. Mr. B repeats. Mr. B repeats. As the newborn starts to breathe, as the widow starts to grieve, seems that mystery repeats itself all over. As the newborn starts to breathe, as the widow starts to grieve, seems that mystery repeats itself. Philly en Perquisite, Mystery Repeats, niet te verwarren met History Repeats. En over geschiedenis gesproken, we gaan even terug naar 50 jaar geleden. Heen schot en Oldenstein ligt in puin. Dus de zaak is verloren. Nog niet. Soldaten van Oldenstein. Deze dag zal een zware dag voor ons worden. De poort staat open. Ze zijn gevlucht. Mocht de vijand toch in de vesting doordringen, ontvang ik ze zelf. Als je dit geld voor hemzelf houdt, dan neemt Karel van Gelre u alle titels af. We kunnen beter voorzichtig zijn. Als molenaar met vrijbrief lopen we minder gevaar. En wat moet een molenaar met een vrijbrief? Bravo. Floris van Rosemond is een nar gevloer. Ja. Middeleeuwse kastelen, riddergevechten, jonkvrouwen en een onweerstaanbaar knappe Rutger Hauer. Ik heb het natuurlijk over Floris. De legendarische jeugdserie trok 50 jaar geleden meer dan 3 miljoen kijkers. Kom daar nu nog maar eens om. De hoogste tijd voor de tentoonstelling nu. Floris, 50 jaar jeugdheld, dachten ze bij het Museum van de 20e Eeuw in Hoorn. En morgen dan wordt die tentoonstelling officieel geopend door scenario-schrijver van Floris, Gerard Soeteman. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer. Nou, laten we maar even gelijk teruggaan naar 1967. Hoe begon het allemaal? Het begon met een opdracht van mijn baas, Karel Enkelaar, toenmalig hoofd van de RTS. Die zei, de Belgen hebben een leuke jeugdserie en u moet er mee ook een leuke jeugdserie maken. Ja. En als gehoorzame redacteur heb ik dat toen gedaan. Ja, want ridderverhalen waren in op dat moment... Ja, die waren wel in. Je had Johan en de Alverman. Ja, die, en je had Ivanhoe. En je had Thierry Lafronde, Thierry de Slingeraar. Dus dat was heel erg in. En ik dacht, nou, dan moet je natuurlijk niet iets van de toekomst gaan maken. Maar dan moet je ook iets van het verleden maken. Dus ik dacht, het komt vooruit. Ik gooi er ook nog een paar ridders tegenaan. Ja, precies. En toen kreeg Nederland zijn eigen ridderserie op televisie. En het werd een groot succes. Wat was het succes volgens u? Ja, dat is toch heel erg leuk. Dappere mensen lossen alle zaken op. En in het leven komt alles goed. Terwijl natuurlijk in het leven meestal niks goed komt. Dus dat was heel aantrekkelijk voor kinderen. En het blijkt dat wat kinderen toen hebben gezien en meegemaakt en beleefd en zo, dat bij nu ze volwassen zijn en tegen de 60 en 65 lopen, dat het nog steeds bij ze is blijven hangen en bekleefd. Ja. Dus een van de kijkertjes van toen, die een jaar of 8, 9, 10 was, Jaap Kooijmans,